Maak nu een testrit in de ideale compactauto. Citroën heeft weer een heel bijzondere auto geïntroduceerd. De Citroën AX. Een auto met zoveel buitengewone eigenschappen dat hij revolutionair is. Verrassend ruim, enorm snel, heel sterk, minimaal onderhoud en uitzonderlijk zuinig. Deze ideale compactauto staat bij ons klaar voor uw testrit. Citroën AX. Revolutionair, al vanaf 14.990 gulden. Uw dealer in West-Friesland van de Maat BV. Westerblokker 56 tot 58 in Blokker. In Horen aan de Sint-Matthijsstraat 25. En ook in Enkhuizen aan de Piet-Smitstraat 73. Van der Maat. U bent van harte welkom op onze show, welke gehouden wordt op zaterdag 7 februari.